เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งหมายจะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานนกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอเอทีคือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตะสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทำบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายจึงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเหนือตั้งแต่นู้นท่าแตงสะละวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลื่อยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเลื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพะบางผาตั้งวังเวียงขึ้นไปโน่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านไหนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญ ปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โรคได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักษิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือน10นี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศตั้งเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินตวยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้ง1เดือนของเดือน10นี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีนึงนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000 4,000 ปีมาแล้วบริเวณที่นี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเนื้อจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันตุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสุวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแพร่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธกาลในประชิมพุทธกาลก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทานได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่วัดพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพกแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโกนาคามาโนกัสสโปมาถึงเรากุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกัมพากัปปนคีรีที่ดอยเข็นใจภูกัมพาเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกัมพาขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สวรรณภูมิที่ดอยกัมพาเข็นใจคือริพธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกัมพาพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณถิ่นนี้และบริเวณถิ่นนี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ได้เจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพระนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพระนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วเข้าสั้นเข้าก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโขงไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักร ลูกหลานของชาวสีโคตรตะบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตสู่ใจชาวสีโคตรตะบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตรตะบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญเข้าสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวฉลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่เข้าสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญเข้าสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค่ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่วนหน้าณบริเวณนี้ยังมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบุญพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ชาวสีโคตบุญเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยๆยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบูนข้าวสารากกับพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบูนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบูนนี้ชาวสีโคตบูนก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือนโดยบรรพบุรุษของเราเล่าเอาไว้เพื่อให้เกิดความรักความเมตตาปานีรวมกันเป็นเอกภาพเลยแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าเรานี่เกิดมาจากฟ้าจากสวรรค์จากไทยจากไทยจากแถนคำว่าไทยแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แถนก็แปลว่ามาจากฟ้าอีกเหมือนกันแถนหลวงฟ้าขินทรงให้ลงมาเกิดแถนใหญ่ยางามแล้วก็เข้าใสเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษนั่นเป็นคติของมนุษย์ไม่ว่าที่ใดแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทยสุขาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอีลิวชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตรตะบูนนี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็ ็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้อันว่าแถนใหญ่พ่อมแถนหลวงเถาใส่ก็ดีกับทั้งยางงามเจ้าสามเถาหมดไปเขาก็ม่อละนาดเมียดหลดสัวตายไปทวนแล้วกายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดียวนี่คนจึงได้กล่าวตานเอิ่นปางผอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาห้ากันมากินอย่าสมัวเมาสาเทียนย่อมมากินเข่าโพสนั่งเข่าผอกตามแต่คนมอบให้เขานั่นก็จึงกินจนว่าล่ำดับเท่าพายรุ่นเฮาใหญ่มาผีย่ามากินข้าวน้ำเฮาจังเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพบูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูนสองฝากฝั่งมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วพอดีวัฒนธรรมพุทธศาสนาของอินเดียได้เข้ามาก็พอดีมาผสมผสานกันชาวอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลัทะสัมสลัทะสมเยกิจสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลัทะอันคับคั่งไปด้วยต้นข้าวนี่กิจสัมภาเทคับคั่งไปด้วยข้าวกล้าสลัทะสมเยในฤดูในสมัยแห่งสลัทะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังเขียวเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีนี้คงจะได้ข้าวได้ปลาพร้อมกันนั้นในเดือน10ฤดูสลัทะน้ำเปี่ยมฝั่งกุ้งห้อยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใส่ซ่อนไต่ไซอะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่ลูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยหนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมในช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาโฮมข้าวปลาอาหารสมสูกลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณคนอินเดียในสมัยโบราณเขาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเขาหาได้อย่างนี้สมัยก่อนเศรษฐกิจไม่บีบคั้นไม่มีสวนปานสวนปอไร่มันไร่อะไรต่างๆทำนาแล้วก็แล้วถ้าลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาพนมข้าวต้มพาลงพาลังแต่งอาหารดีๆลงไปกองไว้ที่ป่าชาตลอดเวลาเดือนในเดือนนี้เขาจึงเรียกว่าฤดูสลัทะสอเสือสละอารอเรือทอทหารสลัทะตัวนี้แปลว่าฤดูน้ำปิ่มฝั่งฤดูเป็นที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรกันสุนัขมันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็เลยชื่นชมแล้วอีกอันหนึ่งสลัทะที่เขียนด้วยสอสาราสระอารอเรือทอทหารสระหะตัวนี้แปลว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปก็เลยรวมกันทั้งสอสาราส าลทะสอเสือสาลทะฤดูที่ชื่นชมแห่งสุนัขฤดูฝนที่น้ำเต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมโสกลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาหอมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากมากคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12คลอง14ไว้เลยเมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่ายกท่านถอดไห้สังโคผอมสู่พ่ายเดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วท่ายกถอดบวยบานเบิกพี่ท่ำท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาไห้สังโคท่านถอดผ้ากันวังหยอดแก้วนิพานผุนบ่อนเย็นถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบานเพิ่นปล่อยเพจกระทั่งสัตว์นาลกผอมในหมอแผ่นแดงเทพพระทอนไทยในระวางกามาเสด็จลงมาหาหมู่เฮาม่วนผอมซุ่มที่เป็นแสงเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนที่มาคอยหับตอดล่อถาส่วนบุญซุ่มที่เป็นเทพไทยเน่าอยู่ทั้งสวรรค์ที่พากันลงมาจอบซ่อมลิงเยี่ยมเห็นเฮาทำบุญสั่งการกุศลสั่งก่อดีใจนำพี่น้องสิมเงาผ่ออยู่สวรรค์ขั้นเห็นเฮาเลือบมางหีดเก่าข้องหลังก็ดีแล้วบุญกุศลสินถามบอกคันหนึ่งน้ำจ่อยเขาก็พากันหน่อยในหัวใจเอาอังคิดคันนิ่งน้ำพีหนองสิล่องหมอกแผ่นแดงส่วนว่าเพจนรกหายได้ปลดปล่อยมาเมืองคนเขาก็สนละบนศอกหาสาบแต่งสุ่มเสือแลนขึ้นเนื้อล่องไต่ตามสลาหิมทาตามหนทางควงบาทหาเสือเซนโตข้อบ่ทุกข์ยากให้อาศัยเพิงใบบุญตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ได้ทำบุญเอาไว้มั่วแต่วนวิ่นสางปาปังกำบาปตกมาในเส้นนี่เลยล่องหมอแผ่นแดนเขาก็เลาะแหล่งแข่งห้องหำหวนหาทั้งโลกล้านอาวอาบ่ได้ยินเสียงนั้นย้อนว่าอากุศลเบื้องปาปังกำบาปได้มาบังเลื่อมไว้ให้เขานั้นบ่ได้ยินนี่บังก็มาร้องเรียกหาพี่หาน้องตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาเทียงไร่เทียงนาศาลาท่าน้ำด้วยความอยากความหิวร้องหิวเปรตทั้งหลายร้องหิวเหลือเกินแต่พี่น้องไม่เห็นเขาก็เมื่อยเลาะสอกคนทั้งไห่หำกันนิ่งหาลงไปตามเทียงหน้าป่าดงพ่องเสียงเบิดเสียงโห่เห่ห้องควนข้างเอิญกูกลูกและล้านกระบอกหูตำนั่นแลนบังเขาก็ส้มซ่านเข่าอาลามหลวงกวงใหญ่หลังแต่เห็นผีน้องพ่อได้ส่วนบุญเขาก็ดีใจหล่นเห็นคนแนนอังคือจะเห็นผีน้องข้าวนี่เทียงจริงล่างพองเห็นผีน้องสาดเต็มแนวโตมาจำศีลกินท่านสืดส้มหัวแหม่งโพสนั่งเขาปูปลาสีตอนผ้ากันท่านถอดไห้ก็เลยได้อิ่มพุ่งเขาก็ย่อเมื่อขึ้นสาธุการพร้อมพำสาธุทอนปากกาวตานพรไห้อยู่เย็นก็ให้ลุหลับได้โดยดังใจประสงค์งามเมื่อหมอละหน้าตายให้จะเมื่อเมืองฝาล่างพองส้มสาดเขาอารามหลวงกว่างไงเห็นแต่หน้าเพิ่นผุ่นบ่มีเสือเซนโตบางพองกำเว้นสางปางหลังนักนวงเขาไปวัดบ่อใดมั่นห่อนจังไฟเขาก็ดาวดาวดินหีบออกจากอารามเมื่อเขตท่อละนี่สงจังคอยเศร้าหายห่อนข้อวาติเตียนเจ้ากูส่งถ้ำพองประเสริฐกำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟนี่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เข้าไปแผ่นดินร้อนเหมือนกับไฟเพราะโทษที่เคยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีติเตียนกล่าวโทษชักชวนชาวบ้านให้เข้าใจผิดพระองค์นี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทิมหีดเก่าคลองหลังพระที่ท่านดีตนเองกับเห็นเป็นโทษชักชวนคนอื่นติเตียนว่ากล่าวในที่สุดก็เลยตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตมาก็เข้าวัดไม่ได้ครอบว่ากำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟครอบว่าเป็นจังสันเฮาจังได้เห็ดเขาเป็นหอไปแขนทั้งอาหารหวานข้าวสู่อันม่วนผอมท่านเท่ให้ซุ่มบ่มีศาสตร์เซนเขาบ่มีพี